ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, בהפוך את ההרים אשר ישב בהן לוט.